yale. Bwana, unaweza kutenda yaliyo makuu zaidi ya yale. Bwana, unaweza kufanya yaliyo makuu zaidi ya yale. Bwana, unaweza kutenda yaliyo makuu zaidi ya yale. Bwana, unaweza kufanya yaliyo zaidi ya yale. Bwana, unaweza kutenda utayatenda leo.